दर्शन के विचार में तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद का प्रथम अधिकरण निवेदादि अधिकरण चतुर्थ पाद में श्रुति आदि का परस्पर विरोध दिखा करके निर्णय करना है। ये निवेदाधिकरण में ये श्रुति है कि निवेदम मनुष्य धर्म प्राचीन वेदम पितृणाम उपवेदम देवानाम व्यये देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते। ये मंत्र आया इसमें यज्ञोपवीत और निवेद और प्राचीन वेद इन तीनों का भेद के बारे में कल विचार किया था कि उपासना में और अतिथि सेवा में होम में जप कर्म में भोजन में आचमन स्वाध्याय इन सब में यज्ञोपवीति होना आवश्यक है और मनुष्य संबंधी जो कार्य है उसी में निवेद करते हैं। मनुष्य संबंधी कार्य में षोडश संस्कार जो है वो निवेद का कार्य होता है और उसमें षोडश संस्कारों में होम को छोड़ देना है। तत्त संस्कार में एक एक होम भी होता है, होम को छोड़ के बाकी में निवेद कार्य किया जाता है। और यहां हम वर्तमान में शौचादि के समय निवेद धारण करते हैं, उसको मनुष्य धर्म मानते हैं। बाकी प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक जो भी हम करते हैं उसमें सब देवता संबंधी कुछ कार्य जोड़ दिया है। इसका मतलब साक्षात या परंपरा से कोई देवी कार्य हो जाते हैं तो विषेम देवहितम यदायु, ये ही इनका भाव है। और उस भाव से हमारे शरीर आदि अभिमान से ऊपर उठ जाना है और व्यापक तत्व में पहुंचना, यही लक्ष्य होता है। तो ये शौचादि से भी आरंभ करके ऐसा होता है। तो ये सब याद दिलाएगा हमें क्या क्या कर्तव्य करना चाहिए। ये जो तीन धागा हम धारण करते हैं ये हमें प्रतिक्षण याद दिलाएगा। जब आप भोजन करने जाएंगे तब भी आप पितरों को स्मरण करेंगे, देवताओं का स्मरण करेंगे, आत्मा का स्मरण करेंगे, सोने जाएंगे उसमें भी स्मरण करेंगे, शौच में जाएंगे वहां भी मंत्र आदि है, और संध्या में जाएंगे बाद में तत्त कर्म में जाएंगे। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई अवसर नहीं जहां देवता का स्मरण नहीं करते, ऐसा हो जाता है। इस प्रकार नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहने पर ईश्वर समर्पण देवता समर्पण देवता स्मरण स्वतः ही हो जाता है। अन्य कोई चिंतन करने के लिए आपको अवसर मिलेगा नहीं, जैसा आप स्वाध्याय आदि में व्यस्त है तो अन्य कार्य करने के लिए समय ही नहीं मिलता। ऐसा कुछ काल तक 12 साल तक यदि ऐसा करेंगे तो हमारे मन में एक चक्र बन जाता है, 12 साल में संस्कारों का एक चक्र बन जाएगा ऐसा कहते हैं, इसलिए 12 साल का एक हिसाब होता है। तो उससे पूरा वैसा तो विचार का सामान्य अभ्यास का तो चक्र जल्दी बन जाता है, किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए 12 साल में पूरा उसका संस्कार का परिवर्तन हो सकता है, पूरा उसका अभ्यास स्वभाव बन जाए ऐसा होगा। इसलिए 12 साल तक अध्ययन करना पड़ेगा। द्वादश वर्षे व्याकरणम अधीते, पंचभीर न्यायम ऐसा कहा। द्वादश वर्ष 12 साल में व्याकरण का अध्ययन करते हैं, 12 साल लगेगा व्याकरण, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी करने की जरूरत नहीं। 12 साल नहीं तो अभी भी देखो आप लोग तो अभी भी पढ़ रहे हैं, कितना 25 साल तो हो गया पढ़ रहे, उसमें क्या है, तो आवृत्ति हो रहा है, स्पष्ट होता है ज्ञान और स्फुरित होता है, जब जिस समय अध्ययन किया तो और अच्छा हो जाता है, तो अध्ययन करेंगे अध्यापन करेंगे तो उसमें वृद्धि होगा। तो 12 साल तो व्याकरण के चाहिए, अभी हुआ नहीं ना 12, तो हो जाएगा 12 होगा तो पक्का हो जाएगा। तो द्वादश वर्ष ही व्याकरण अधीन है, और पंचभीर व्याय 5 वर्ष चाहिए न्याय के लिए, ऐसा ऐसा कहा। तो कितना हो गया, 17 साल तो व्याकरण और न्याय में चला गया, फिर सेठ जो भी रहेगा स्वाध्याय इत्यादि कर, तो ऐसा उसका अध्ययन है। तो अध्ययन करते रहेंगे, साधन करते रहेंगे तो वो आवृत्ति आ जाएगी। अब इसमें ध्यान देना है, जिसकी आप आवृत्ति करते हैं प्रतिदिन, उसका संस्कार बन जाता है, संस्कार बन के वो अंदर मन में चले जाएगा, मतलब सबकॉन्शियस में चल जाता है, फिर उसके अनुसार आपका जीवन होता है। रोज उठ करके पहले मोबाइल में खोल करके वो क्या करेंगे, वो इंटरनेट देखेंगे, तो इसका भी अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास होकर सुबह उठ करके मोबाइल खोल करके नहीं देखने पर फिर आगे का काम बढ़ेगा नहीं, तो बार बार मोबाइल देखो तो क्या हो जाता है, फिर हमेशा मोबाइल देखने का संस्कार हो जाएगा, तो उसके बिना मोबाइल बंद हो गया तो कुछ नष्ट हो गया ऐसा लगता है। किसी का भी संस्कार, अभी मोबाइल आकर के ज्यादा साल तो नहीं हुआ, 10-15 साल हो गया, जो भी हो गया, किंतु इतने में ही लोगों को कितना स्ट्रांग संस्कार बन गया, देखो बच्चों से लेकर ऐसा बन जाता है। इसीलिए ध्यान देना चाहिए हमें, क्या संस्कार बनाना है क्या नहीं बनाना है, जो बनाना है उसको सीरियसली आवृत्ति करें, जो नहीं बनाना है काम चलाना है उसको इस प्रकार की आवृत्ति ना करें, इससे संबंध ना रखें। रखेगा तो आपको मन में हो जाएगा, रखने के बाद मन में ना जाए ऐसा रखना मुश्किल है। जैसा ये मोबाइल का रिंगटोन होता है ना, एक रिंगटोन रखेंगे तो कुछ समय के बाद वो मोबाइल रिंग नहीं करने पर भी आपको लगेगा रिंग हो गया, ऐसा लग रहा है ना, है? लग रहे नहीं लग रहे, हाँ मन में आ रहा है ना, तो ये एक बीमारी है, हाँ एक मानसिक प्रॉब्लम हो गया आपको। तब ऐसा होता है कि वो मोबाइल रिंग नहीं हुआ, मोबाइल बंद है, रिंग टून आ रहा है, सुनाई दे रहा है, कहां से सुनाई दे रहा है, हो रहा है ना। तो ये देखो कितना सही है कि शास्त्र जो कह रहा है, ये कहां से है, वो मन उसको बना लेता है, वो सुन सुन करके अभ्यास कर लेता है, उपासना के रूप में अंदर चले जाएगा, बाद में वहां रिंग टून के बिना ऐसा बताएगा रे रिंग हो गया, ऐसा बताएगा, आप देखेंगे रिंग नहीं हुआ, ऐसा कई बार ऐसे भ्रम हो जाता है। तो ये इतना तक जब हो रहा है, स्पष्ट अनुभव आपको हो रहा है, ये हो रहा है कहां से हो रहा है, अभ्यास से हो रहा है, वो बार बार वो रिंग टून सुना और तुरंत जो है फोन उठाया, बहुत सीरियसली उसको देखा, बात किया और मन को अच्छा लगा, आनंद लगा, इसलिए वो बार बार जो है उसकी आवृत्ति हो गई, तो इससे आपके मन में वो बैठ गया, बाद में नींद में भी रिंग टून सुनाई देगी, स्वप्न में रिंग टून सुनाई देगी, ये खतरा है। इसको एक बीमारी, अभी नए बीमारी के नाम दे दिया उन्होंने, ये बीमारी होता है, पहले से है। और जो जब करेगा, मंत्र जब करेगा तो उसको भी ऐसा होगा, मंत्र जब करने के बाद याद आ जाएगा, अभी आप लघु सूत्र रटेंगे रात को, दिन में ध्यान में भजन में सब लघु सूत्र आएगा, गुम फिर आ जाएगा, आ जाता है, तो वो संस्कार बनेगा, ऐसा बनना चाहिए, तब जाके वो अंदर बैठेगा, तो जाकर के वहां बैठेगा। तो ये कलाकारी है, इसके लिए ये सारे कर्म बताए, ये काली कर्मकांड ऐसे करने के लिए नहीं है, आपको संस्कारित करने के लिए है। तो ये इंद्रियों का वीद हमारे शरीर में रहेगा तो याद दिलाएगा कि हमें ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए, कभी वो कर्म से आप अलग नहीं होंगे, वो करते ही रहेंगे। जब पितृकर्म करने का समय आया, पितृकर्म नहीं किया तो लोगों को दुख होता है कि हम इस बार पितृकर्म नहीं कर सके, श्राद्ध छूट गया, पंचांग में समय नहीं देखा, ऐसे कई बार छूट जाता है, फिर प्रायश्चित करके फिर श्राद्ध करते हैं, तो ऐसा होता है, वो भावना से वो बन जाता है, इसका भी बहुत महत्व है, वो आगे कभी बताएंगे। तो इस प्रकार से प्रथम अधिकरण में ये निर्णय लिया था, और उसके संबंध में ही कुछ आगे के अधिकरण है, कि कहाँ क्या होना चाहिए। दर्श पूर्णमास में भी प्राचीन एवं सुन करो दी देव मनुष्या इत्यादि शब्द आया, उसके बारे में कुछ विचार किया। फिर ज्योतिषोम में भी कुछ विचार किया है, तो इससे संबंधित कुछ कार्य है ऐसा अधिकरण आगे है। उसके बाद में एक अधिकरण है जिसमें कुछ रोचक बात है जानने योग्य। ऐसा तो हर एक अधिकरण का अलग अलग विषय लेकर के, इससे संबंधित विषय है ये। ऐसे जो एक विषय को लेकर के अनेक अधिकरणों में विचार करते हैं, इनको हमने पहले कहा था, इनका क्या नाम है, पेटिका। हाँ, इनका एक नाम है पेटिका संगति में बताया था ना, एक प्रकार की संगति है पेटिका संगति। तो दो चार अधिकरण में एक ही बात का अलग अलग उदाहरण लेके कुछ विचार करेंगे, तो ये एक पेटिका हो जाता है। तो ऐसे भक्ष पेटिका और ये विविध का उपविध का ये भी एक पेटिका है, दो तीन अधिकरण में इसका विचार है ऐसा ज्ञान। आगे एक अधिकरण आया पान व्यपाद अधिकरण। ये अधिकरण में क्या विचार है कि सोमपान के बारे में विचार है, जो आप जानते हैं इसलिए इसके बारे में एक दो बातें सुनेंगे कि सोम याग ज्योतिषोम याग का एक विकृति याग है। अधिरात्र है, सोम याग है, ये सब ज्योतिषोम का ही विकृति याग है। सोम याग विशिष्ट गुण विधि से सोमेन एजेता, तो सोम विशिष्ट द्रव्य, सोम नाम के द्रव्य विशिष्ट याग का नाम है, ये अभी आप जानते हैं। इसमें सोम पान एक मुख्य विषय है, सोम का पान करना। अपाम सोमम अमृताव भूम, ये प्रसिद्ध है। तो सोम रस को पान किया है इसलिए हम अमर हो गए हैं। तो अपाम सोमम, ये सोम या किया इस प्रकार से ज्योतिषो मान किया। अब ये सोम पान में कैसा पान होना चाहिए, कि पान सोमपान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले ये विषय करेगा। उसके बाद कौन कौन इसका पान करे, एक समस्या है, क्योंकि सोम तो बहुत बढ़िया चीज है ना, तो ऐसे में किसको किसको पान करना है, कि सारे जो यज्ञ में भाग लेंगे सारे लोग सोमपान करेंगे अथवा कोई विशेष लोग करेंगे, ये भी तो निर्णय होना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा वहां, हमको नहीं दिया नहीं दिया, ये सब तो होता है ना, ये सब अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। इसलिए सबका अधिकारी बनाया है, प्रसाद के लिए भी अधिकारी है, सबके लिए अधिकारी है, अव्यवस्था नहीं है, इसलिए झगड़ा नहीं होते थे। कि जब अव्यवस्था हो जाती है, जानकारी आपको नहीं है, तब झगड़ा होते हैं, लोगों को रोट होता है, ये हमारे लिए नहीं है ऐसा मानने पर तो होना नहीं। कई काम ऐसे होते हैं हमारे लिए नहीं है तो हम क्यों करेंगे। जैसे दुकान में जाएंगे ना, दुकानों में बिस्किट होता है, बिस्कुट तो बिस्कुट है, नमकीन है, सब आप लोग लाते हैं खाते हैं सब करते हैं। ये बिस्कुट में दो क्यों, आप एक दुकान में जाएंगे वहां कुत्ता का भी बिस्कुट रहता है, बच्चे के लिए भी बिस्कुट रहता है, और आजकल तो शुगर बीमारी के लिए भी अलग बिस्कुट आ रहा है। आप गया दुकान में, बिस्कुट तो बढ़िया है, कुत्ते का बिस्कुट भी अच्छा ही होता है, बिस्कुट ही है, लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे कुत्ते का बिस्कुट तो नहीं खरीदेंगे, तो आपका जो अधिकार में है वो बिस्कुट खरीदेंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा होता है, क्योंकि उसको अब स्पष्ट है, यद्यपि वो अच्छा भी हो सकता है, उसमें अच्छे प्रोटीन हो सकता है, अच्छे गुण हो सकता है, किंतु वो तो आपको बता दिया ये कुत्ते का बिस्कुट है, आपको खाना नहीं है तो आप खरीदेंगे नहीं, ऐसा होता है। ये विभाजन स्पष्ट होने से फिर हमको मन में अव्यवस्था नहीं होती। अब कोई बिस्कुट कुत्ते का खा लिया तो कोई मर नहीं जाता है, कोई विष नहीं है उसमें, किंतु हम नहीं खाएंगे, उसको छुएंगे नहीं, कुत्ते का है अलग रख देंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनने से फिर संशय नहीं होता है, कुछ नहीं होता। अब सोमपान ये कैसा है, अब कौन कौन पान करना चाहे, कितना उसमें बचेगा, किसको किसको देना है, ये सब उसमें विचार करना है। तो पहले अधिकरण में ये आया सोमपान के विषय में कि सौमेन्द्रम चरु निर्वपे श्यामाकम सोमवाम वामिनः। यहां विषय क्या है कि ऐसा मंत्र आया, एक प्राश्चित का मंत्र आया। प्राश्चित क्या है कि सौमेन्द्रम चरु निर्वपे श्यामाकम, कि सोमेन्द्र देवता संबंधी चरु का निर्वपन करें, चरु बनाएं। चरु एक हव्य हवन द्रव्य है, जैसा पुरुड़ाशा है इसी प्रकार से चरु बनाए जाते हैं, पका करके दूध आदि डाल करके पका करके तैयार किए जाते चरु का होता, उसका चामाग से उसको बनाते हैं, चामा से बनाया जाता है, उसका जो बनाया हुआ है उससे प्राश्चित हवन करने के लिए कहा। किसको करने के लिए कहा? ये नैमित्तिक है कि सोम वमिनः, सोम वामिनः, कि सोम पीने के बाद जो उल्टी किया, क्योंकि पहले पहले कभी सोम पी रहा है, अब थोड़ा सा उसमें उसका रस नशा आदि होता है तो उससे उल्टी हो गया, वमन हो गया, उसके लिए प्राश्चित कहा गया है ना। सोम पान किया तो वमन हो जाता है, जैसे पहले पहले जो करेला खाते हैं वो करेला नहीं खाया पहले, बच्चे लोग जो है कभी उल्टी करते हैं, वो कड़वी है वो नहीं होता है, तो गुणकारी होने पर भी नहीं होता है, कई दवाइयां ऐसे करते हैं पीने से उल्टी हो जाती है, तो ये भी कड़वी होती है थोड़ी सी सोमलता रस, तो वो सोमपान करने से उल्टी हो गया तो फिर उसको पराश्चित करना चाहिए, ऐसा आया है। तो इसका मतलब उल्टी होंगे ये तो निश्चित है, कभी होंगे सबको होंगे ऐसा नहीं, जिसको हो गया इसलिए नहीं मिलती है वो उल्टी होंगे ही है ऐसा नहीं है, किसी को होता है किसी को नहीं होता है, यदि होता है तो उसको सोमेंद्रम चरु निर्वपेत ऐसा है। अब यहां संशय है कि ये जो वमन होने के बाद में जो प्राश्चित कह रहा है किसके लिए कह रहा है, कि लौकिक सोमपान के लिए वमन का प्राश्चित है या सौमेंद्र जो सोमयाग करने के बाद में जो पिया जाता है उसका प्राश्चित है, किसका है, दोनों में से कोई होगा। लौकिक में क्या है कि लौकिक सोमपान इसको कह रहे हैं कि कोई विशेष स्थिति में ताकत बढ़ाने के लिए सोमलता का रस अच्छा है इत्यादि मान के शरीर की पुष्टि आदि के लिए सोम रस बना करके पी लिया, ये हो गया लौकिक सोमपान, ये वेद में संबंध नहीं है। बाकी जो वैदिक कर्म करने के बाद में जो उसका अवशिष्ट शेषांश है उसका पान करना, ये है लौकिक और वैदिक। इसीलिए वैदिक सोमपान तो ज्योतिषोमादि तत्विकृति याग में सोमयाग आदि में ही होता है ना, और लौकिक सोमपान तो शरीर धाधु साम्यार्थ पुष्टि के लिए आयुर्वेद आदि शास्त्र में विहित होगा, तो 7 दिन तक 10 दिन तक लगातार पीना है, विशेष स्थिति में पीना है ऐसा कहा जाता है। तो हर चीज ऐसे होते हैं, दोनों होता है, लौकिक भी होता है वैदिक भी होता है। वेद में जो कह रहा है घी भी ऐसे है, घी तो हम जो वेद कर्म आदि करने के बाद में जो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं वैसा होता है, और रोज जो है हम भोजन में डाल करके पीते हैं वो घी लौकिक होता है, और दूसरा घृत जो है वो विशेष होता है वैदिक होता है, हर चीज ऐसे है। तो अब यहां पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये वमन क्रिया का जो प्राचित है दोनों के लिए होना चाहिए। अब इसमें अभिषेक क्या हो तो वो भी उल्टी कर रहा है, ये भी उल्टी कर रहा है, और पहले पीने वाला कोई भी उल्टी कर सकता है। इसीलिए इंद्रियेण वा एक वीर्येण गर्भ्यते यः सोमं वभति इत्यादि सोम वमन में दृष्ट दोष भी देखा जाता है, कि ऐसा दोष सोम वमन करने के बाद उसका इंद्रियेण वीर्येण तो उसका इंद्र जो शक्ति है वो नष्ट हो जाता है, यदि वमन करता है तो उल्टी करेंगे पीने के बाद तो उसके प्राप्त शक्ति नष्ट हो जाएगी, तो उल्टी करने से होता ही है ऐसा करके कहा गया। इसीलिए शरीर धातु सामर्थ्य पान व्यपाद्येव संभवती तद दोष शांत चरु निर्वाह विधानम। इसीलिए ये जो कहा गया है ये दोनों के लिए हो सकता है, इससे भी तो शरीर को कुछ हानि हो रहा है तो इसके लिए भी प्राश्चित कर लेना चाहिए, ऐसा पूर्वपक्ष कहता है। किंतु सिद्धांत कहते हैं कि देखो ये लौकिक लोग जो पीते हैं ना, लौकिक सोमपान तो वमन के उद्देश्य से ही पिया जाता है, ऐसा उसमें कुछ दवाई डालते हैं उसमें वमन होता है और उसके बाद में फिर वो शरीर में पुष्टि करेगा जो भी करेगा, अब वो जो आयुर्वेद आदि देखना पड़ेगा किस ढंग से उसको पिया जाता है, किंतु उसका तो अन्य उद्देश्य नहीं है, इसलिए उससे उल्टी होने के बाद प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो पुरुषार्थ तो स्वेच्छा से पी रहा है, अपने शरीर को पुष्टि करने के लिए क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या पीते हैं, जो पी सकते हैं वो भी पीते हैं, नहीं पीना है वो भी पीते हैं, सब पीते हैं, कुछ हो जाता है, तो शरीर को बढ़ाने की दृष्टि से करते हैं। तो उसमें यहां कोई उसको प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु वैदिक जो सोमपान है इसमें प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि वैदिक सोमपान जो किया जाता है वो उल्टी करने के उद्देश्य से या शरीर पुष्टि ऐसा नहीं, वो तो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, उसकी मात्रा भी बहुत कम होते हैं, इस प्रकार से लेते हैं। तो उसका यदि वमन करेगा तब तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है, ऐसा करने पर इस प्रकार से प्रायश्चित करना चाहिए, उस शक्ति को वापस लाने के लिए ऐसा हवन आदि करना चाहिए, ये कहा है। इसलिए यहाँ ये निश्चय होता है कि वामन होने के बाद ये करना चाहिए, मतलब ये दिखाने का है कि ये हर एक विषय में ये विचार किया है कि कहाँ क्या होना चाहिए, सबके लिए व्यवस्था बना के रखे, तो उसकी जानकारी हमें प्राप्त होना है, इतना ही। सोमलता पौधा कौन सा होता है वो तो मेरे पास तो कोई फोटो नहीं है उसका, किंतु ये बिना पत्ते का होता है और वो भारत में बहुत कम जगह होता है, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में इस समय जो उस तरफ है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है वहां ये बहुत मिलते हैं। तो अभी भी वहां पहले याग आदि किया हुआ उसका वशिष्ठ वगैरह मिला, क्योंकि भारत तो पहले इस समय बहुत लंबा था ना, वहां हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि उसी तरह में गए, तो मैदान जगह, क्योंकि सिंधु का भी वहां तो बहुत सारे सिंधु का भी संस्कार का बहुत शेष भाग वहां है, तो वहां ये ज्यादा मिलते हैं। इसके पत्ते नहीं होते, लदा लदा जो दिखा देते हैं और ऐसे लंबे लंबे जैसा होता है, जैसा हमारे एक ऑर्किड टाइप का ये उसका रहता है, लदा ही रहते हैं, और उसके कुछ लक्षण भी होता है, वो पूर्णिमा के दिन उसमें कुछ लक्षण दिखाई देगा, ऐसे कुछ है, तो हरा रंग का जो भी होता है तो आप अभी नेट में देखने से दिखाई देता है उसका होता है। यहाँ भारत में जो मिलते हैं वो कहते हैं ये वो पक्का नहीं है, वो अच्छा मतलब उसके वर्ग में भी अलग अलग होगा ना, एक वर्ग का भी अनेक लताएं होती है, तमिलनाडु में इत्यादि में भी ये दिखाई पड़ता है, सोमलता के लक्षण वाले दिखाई पड़ते हैं, वो सोम नहीं है उसके प्रतिनिधि है, असली सोम नहीं है उसके प्रतिनिधि, असली सोम तो वही मिलता है ऐसा कहते हैं। और ये बोटानिकल गार्डन्स वगैरह जो होते हैं, अभी दिल्ली के पास में है, वहाँ हमारे दक्षिण में है, कई जगह बोटानिकल गार्डन है, बोटानिकल गार्डन में लोग ला करके दिखाने के लिए रखे हैं, एक दो गार्डन में है इधर, बाकी भी मिलते हैं, यहाँ भी लोग लेकर के करते हैं, तो वो प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं, उसी का जैसा है पासली नहीं है, तो वो एक लदा विशेष है बस इतना ही, उसी से वो बनाया जाता है, उसको ला करके पीसते हैं इत्यादि करते हैं। तो इससे जो ये जो कर रहे हैं सारे सब देखने पर ये पूरा लक्षण वायु का ही मिलता है, जो अभी हमारे भारत में नहीं है जो स्थान है वहीं ये ज्यादा मिल रहा है, और वहां आजकल अभी भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उससे वो लोग बहुत सारे दवाइयां करते हैं, वो प्रयोग करते हैं, सोमलता का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहां फिर संशय है कि ये जो कहा गया है ना, अभी वैदिक सोम पान के बाद वमन होने के बाद ये प्रायश्चित जो कहा गया है ये किस किस को करना चाहिए, कि जितने भी पिएंगे सबको करना चाहिए अथवा उसमें केवल यजमान करने से हो जाएगा, बाकी ऋतुजादि भी करना है, कि जो जो पिएगा सब करना है कि एक को करना है, ऐसे भंग से होता है, क्योंकि स्थिति ऐसा है सब लोग पी रहा और वमन करने वाला सारे को प्रायश्चित करना चाहिए अथवा एक करने से सबको फल हो जाएगा, ऐसा संशय है इसमें, क्योंकि यहां वैदिक सोमपान में ये यज्ञ संबंधी सर्वेषाम ऋतुजा, जितने पीने वाले सारे ऋतुज रहेंगे और यजमान, और कौन कौन ऋतुज पियेंगे वो आगे बताएंगे, तो ऋतिक जो 16 ऋतुज है वो भी है और यजमान भी है, तो इनका सबका होना चाहिए अथवा इनमें से किसी का होना चाहिए, ऐसा यहां संशय है। तो पूर्व पक्ष कहता है विशेष अभिधान अभाव, विशेष कोई अभिधान का कोई कारण नहीं है, उल्टी तो सबने किया है, तो फिर ऋतुजा यजमान से जब हमने प्रायश्चित, वृत्ति भी करना चाहिए यजमान सन में, जो जो उल्टी किया सभी लोग प्रायश्चित करना चाहिए, वेद विघ्न करता है ये पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यो वमदी स निर्वापात, ये वचन से जो निर्वक्तु है उसी को ही वमन चरु निमित्त कार्य करना चाहिए, वो यहां यजमान है तो यजमान करने से हो जाएगा, ये बाकी ऋतिजों को करने की आवश्यकता नहीं है। तो यजमान उसका प्रायश्चित करेगा, उसके फल तो ऋतिज आदि को भी मिल जाएगा, ऐसी व्यवस्था दिया तो एक प्रायश्चित करने से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में एक और अधिकरण आता है कि सर्व प्रधान अधिकरण, ये सब अधिकरण आपके पास नहीं है, सर्व प्रधान अधिकरण। सर्व प्रधान अधिकरण में क्या विचार है कि ये दस पूर्णमास में आपने सुना है पुरोड़ासा बनाया जाता है, आग्नेय पुरोड़ासा, आग्नेय होमन के लिए पुरोड़ासा बना, अष्टाकपालम आग्नेयो अष्टाकपालम, ये कहा था, इसका विचार तो आप जानते हैं। अब ये अष्टाकपालम जो पुराड़ोसा बनाते हैं ना, तो पुरोड़ासा जितना बनाया वो सारे कुछ ये आग्नेय याग में डालना चाहिए या कुछ बताना चाहिए, इस विषय में विचार करना कि जो बनाया है वो सब डाल करके हवन करेंगे या कुछ बचाना है बाद में प्रसाद दिखाना है, फिर वो तो वो भी तो है ना, तो इसलिए जो उसी के बारे में विचार कर रहे हैं कितना डालना चाहिए कि कितना नहीं डालना चाहिए। तो यह प्रश्न है आग्नेयो अष्टा कपाल, ये विषय आया वहां आठ कपालों में संपादित जो पुरोड़ास है यही यहां विषय है। संशय क्या है कि ये संपूर्ण पुरोड़ास को उसमें डालना चाहिए अथवा उसमें से कुछ डालना चाहिए कुछ को शेष बचाना चाहिए, कितना डालना चाहिए, वो मात्रा का, ये मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है इनके सब जगह, ऐसा बहुत आपके पास है डाल नहीं सकते, बहुत बनाना ही नहीं है, जितना चाहिए उतना ही बनाना है। तो यज्ञ होने के बाद वहां बहुत सारे शेष नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो सारे समाप्त हो जाते हैं, बाद में यज्ञशाला को भी जलाते हैं, ऐसा होता है, अधिरात्र आदि होते हैं तो उसमें यज्ञशाला का भी हवन होता है। तो तब पूर्व पक्ष कहता है कि इसमें क्या संशय करने की क्या बात है, वो साफ साफ बोल दिया आग्नेयो अष्टा कपाल हो भवती, आठ कपालों में जो कुछ बनाया है वो अग्नि संबंधी अग्नि देवता के लिए आग्नेय याग के लिए है, वो सारा कुछ डाल देना चाहिए, तो संपूर्ण पुरोड़ास को अग्नि के लिए त्यक्तव्य है, इदम मम करके उसी को पूरा डालना चाहिए, क्योंकि समस्त को त्याग के बिना ये पूरा जो मंत्र कह रहा है उसका अर्थ संभव ही नहीं, अष्टा कपाल में पकाया हुआ डालने के लिए मंत्र कह रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं डालेंगे, ऐसा कैसे होगा, तो अर्थ लगेगा नहीं, इसीलिए पूरा डालना ही यहां कार्य है ऐसा। तब सिद्धांत कहता है पूरा नहीं डालेंगे, है ना। वहां आगे और मंत्र आया, क्या है, दीर्घ विशो अवद्यति, एक मंत्र आया और मध्यात् पूर्वार्धाच द्विरवद्यति, अंगुष्ठ पर्व मात्रम अवद्यति, सारा ऐसा बताया कि ये जो डालना है हविष्य उसकी मात्रा है दीर्घ हविष्यो अवद्यति, दो बार उस हविष्य से निकाला जाता है, जो पुरोड़ा सा बनाया उसमें से दो बार द्वि मने सुच प्रत्यय है, दो बार हविष्य अवद्यति काट करके, अवध्य मतलब ऐसे जो टुकड़ा काट को निकालने को अवधान करके, चाकू से काटें या श्रुआ से काटें या हाथ से निकालें, इसका नाम है अवध्य, कोई भी किसी को टुकड़ा करना हो तो अवधान करते, तो अवध्य भी दो बार अवधान करने के लिए कहा, ठीक है। और दो बार कहां से करना है, मध्याद पूर्वार्धाच, जो अष्टा कपाल में रखा हुआ उसमें से बीच में से और पूर्व भाग से, पूर्वार्ध पूर्वार्ध और उधरार्ध मतलब आगे का पीछे का दोनों भाग होगा, आपके सामने का होगा पूर्वार्ध और पीछे का होगा अपरार्ध उत्तरार्ध होगा, तो ऐसे दो भाग उसको कल्पना करके पूर्वार्ध से बीच में से निकालना चाहिए, दो बार निकालना, एक तो बीच में से निकालना, दूसरे बार पूर्वार्ध से निकालना, वो पुरोड़ासा, पुरोड़ासा मतलब वो हमारा टिकड़ जैसा परोटा जैसा रहता है, पुरोड़ासा से ही परोटा बना है, परोटा नाम जो आया ना पुरोड़ासा को बोल बोल करके पंजाबी में बोल के उसको परोटा बना दिया, हाँ ऐसे ही, तो पुरोड़ासा ही वो भी ऐसे ही रहता है, बनता भी ऐसे ही है, आलू आदि नहीं मिलाते लेकिन बनता है सही। तो दो भाग टुकड़ा करना चाहिए कहा, और वो कहा कितने मात्रा में करना चाहिए, तो उसके लिए कहा अंगुष्ठ पर्व मात्र अवध्य, ये अंगूठा का जितना है टुकड़ा, ये जितने में आएगा उतना ही टुकड़ा निकालेंगे उसमें, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा निकालेंगे आग में डालेंगे तो वो भी ठीक से जलेगा नहीं, तो इतना ही निकालना है अंगूठ मात्र पर्व, इतने से निकाल के टुकड़ा दो दो ऐसा करके हिसाब करके उतना टुकड़ा निकाल के हवन करना, वो दो टुकड़ा ही करना है बस, वो दो टुकड़ा से आग्नेय हवन पूरा हो गया। अब प्रश्न आएगा शेष का क्या होगा, क्योंकि शेष के लिए और विधान आया, शेषात शुष्ट कृतम यजति, तो शेष भाग से बाद में एक याग होगा शुष्टकृत नाम के याग होगा, इसके विषय में आगे अधिकरण में विचार कर रहे हैं, शुष्टकृत नाम याग, तो वो शुष्टकृत याग में उसका प्रयोग होगा, किसका, जो शेष भाग, इसीलिए उतना ही भाग में उसको डाला जाता है, शेष को शुष्टकृत के लिए रखा जाता है, यही यहां सिद्धांत का निर्णय है। तो यहां देवदा संबंधश्च अंशद्वय मात्रेणा भी संबध्यते, ये सिद्धांत कहता है, ये दो बार द्विर हविषो अवध्यति से वो आग्नेय देवदा का संबंध जो हविष देना, इससे वो कार्य पूरा हो गया, तो बीच भाग से और पूर्वार्ध भाग से दो भाग से उसको निकाल के डालना पड़ता है। इसीलिए आपको जब पूजा आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से क्या क्या करना है, वो जो सीखा हुआ होगा उसी को मालूम पड़ेगा, और आप ऐसे ही करने जाएंगे तो आप कहीं से टुकड़ा करके डालेंगे, वो कहीं से नहीं कर रहे, सबके लिए व्यवस्था है, उसको किस तरह मुंह करके रखना और कैसे करना, फिर कैसे हाथ लगाना, कितनी मात्रा निकालना, वो सब देखना पड़ेगा, वो गुरु से सीखे बिना बहुत समय ऋतुजों के साथ चलना पड़ता है, तब जाकर के इसका सारा प्रैक्टिकल आपको दिखाई पड़ेगा, तब आप उसको समझ करके कर सकते हैं, नहीं तो देख देख करके करेंगे तो बहुत गलतियां होती है, ऐसे कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे चीज का ये सब सूक्ष्म चीज है, उसको कैसे पता चलेगा, तो देखने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा कि टुकड़ा कैसा कर रहा है, वैसे ही टुकड़ा करके डाल रहे दिखाई पड़ता है, किंतु टुकड़ा करने का नियम है कहां से क्या करना, और जानकार लोग तुरंत पकड़ लेता है कि ये जानता नहीं कर्मकांड, इसीलिए कर्मकांड लोग डरते हैं, कोई दूसरा जानकार लोग वहां बैठा होगा ना, वो नहीं करने करते हैं, क्योंकि उससे उनको मतलब पकड़ लेगा, वो जानता नहीं है, ऐसा करके मालूम हो जाएगा, इसलिए अच्छे कर्मकांड निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत समय अभ्यास की जरूरत है, तो देख देख करके किताब देख करके सब नहीं पढ़ सकते, अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से शुष्टकृत यहां कहा गया है, शुष्टकृत नाम के याग के लिए ही इस शेष भाव को बचाया जाता है, ठीक है, ये बीच में एक अधिकरण आया, उसके बाद में इसका एक अधिकरण है, इसी पाद का अंतिम अधिकरण, ये पुरोडास विभाग अधिकरण, अभी पुरोडास का विभाजन जो बताया ना, इससे संबंध ही अधिकरण है, तो दर्श पूर्ण मास प्रकरण में चतुर्धा कृत पुरोडास विषय में यजमान के संबंधी ये एक वाक्य आया, क्या आया, इदम् ब्रह्मणः इदम् होतुः इदम् अध्वर्यो इदम् आग्नीधः, इनके लिए कब, तो चार के लिए कहा, इदम् ब्रह्मणः, ये ब्रह्म जो है वो कौन है, अथर्ववेदी जो मुख्य ऋचिक है, ब्रह्मा जिसको कहते हैं, और इदम् होतुः, ये होता ऋग्वेदी का मुख्य, और इदम् अध्वर्युः, अध्वर्यु किसका, यजुर्वेद का, यजुर्वेद का जो मुख्य है अध्वर्यु, और इदम् अग्निध्रः, अग्निध्र कौन है, ये भी अथर्ववेद का ही, तो इन सब का तीन चार का ये अलग अलग विभाजन बताया, इन अलग अलग विभाजन से क्या है संदेह हो रहा है कि ये ऋतिक नामों का जो निर्देश किया ये पुरोडास भाग का संबंध करेगा कि ये इनको किसके लिए निर्देश किया, इनका नाम का निर्देश, ये पुरोडास भाग देकर के इनको क्रय करने के लिए माने इनका वरण करने के लिए, अथवा दक्षिण आया उनको खिलाने के लिए, किस उद्देश्य से यजमान को ये कह रहा है, यजमान के कार्य में ये चार का विभाजन कर रहा है, पूर्णराष्ट्र को उनको दे करके उनको खरीदा जाता है, जैसा दक्षिणा दे करके वरण किया जाता है। जब आचार्य वरण होता है, ऋतुजों का वरण होता है, एक के पहले ऋतुजों का वरण होता है, दक्षिणा देके कपड़ा देके इत्यादि सामान देकर के यजमान उनका वरण करते हैं। वरण करते मतलब खरीदना। अब वो जो भी कार्य करेंगे वो यजमान के लिए होगा, इसलिए वो मुख्य है। अब तक जो कर रहा था वो यजमान का नहीं था, यजमान उनको खरीदा जाता, खरीदते हैं। खरीदने के बाद में जो कार्य बाद में जो करेंगे समाप्ति पर्यंत, वो कार्य यजमान के लिए होगा, यजमान के सेवक रूप में वो ऋतु काम करेंगे। तो ऐसे में यहां ये भी आया, इसका मतलब इसको पुरोड़ाशा भी देना चाहिए, एक होगा खरीदने की दृष्टि से, अथवा भक्षण आया उनको खिलाना चाहिए, दो दो टुकड़ा जो भी टुकड़ा करके उसको खिलाना चाहिए। चार टुकड़े की बात कर रहे हैं, चारों को पुरोड़ाशा खिलाना चाहिए। तो दोनों में से क्या करना है, नाम आया है ना, नाम लेके कहा इदम ब्रह्मण इत्यादि, तो वहां पूर्व पक्ष कहता है अयम निर्देशो न भक्षणार्थ, भक्षण से अश्रुतत्व। ये तो यहां कोई भक्षण की बात तो नहीं हो रहा है, भक्षण को सुना नहीं गया, ऐसा भक्षण करना चाहिए ऐसा नहीं सुना, भक्षण के प्रकरण में नहीं आया है, इसीलिए ये भक्षण करने की बात नहीं है। किंतु क्या है, ये जो दक्षिणा आदि देकर के उनका जो परिक्रय किया जाता है, इस प्रकार परिक्रय करने के लिए, तो वो पूर्णाशा देंगे तो खुश हो जाएगा, वो खाने की चीज है खुश हो जाएगा लेकर के, वो परिक्रय हो जाएगा। परिक्रय के भाग में ये देना चाहिए, जैसे नारियल आदि दिया जाता है, श्रीफल दिया जाता है, तो दक्षिणा के समान पूर्णाशा भी ऋतुजों को देना चाहिए यजमान को, यही अर्थ निकलता है। क्योंकि दक्षिणा प्रतिग्रहीष्यात सप्तदश कृत्वा उपन्यात इत्यादि वाक्य आया, जितना हो सके दक्षिणा देना चाहिए, देकर के ही उनको परिक्रय करना चाहिए, ये विधि आया दक्षिणा प्रतिग्रहीष्यात। इसलिए शुरू में भी देना पड़ता है, बाद में भी देना पड़ता है, शुरू में ही वो दे करके खरीदते हैं, तो ऐसा करके दिया गया, क्योंकि बाद में कितना देंगे क्या देंगे मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले ही देना चाहिए। वैसा तो निश्चित रहता है हर एक कर्म में कितना देना चाहिए निश्चित रहता है, कुछ आदि भी देना चाहते हैं तो विशेष व्यवस्था में दे सकता है, सर्वस्व दान आदि में कुछ भी दे सकता है। तो पूर्व पक्ष कहता है इसलिए ये खाने के विषय में नहीं है, किंतु सिद्धांत कहते हैं कि देखिए अग्नये जुष्टम निर्वपामी, ये संपूर्ण पुरोड़ाशी का देवदार्थ रूप से संकल्प किया, जो पुरोड़ाशा बना के तैयार किया, अग्नये जुष्टम निर्वपामी, ये जो तैयार किया हुआ पुरोड़ाशा है, जुष्टम जो पुरोड़ाशा मतलब सेवितम वो अग्नि के लिए है, तो तैयार किया हुआ पुरोड़ाशा अग्नि के अर्थ है, इदम न ममा ऐसा करके याग कर दिया, याग मन क्या देवदा उद्देश्य न हविष त्याग, हविषों को त्याग कर दिया उन्होंने, देवदा के लिए है या मेरे लिए नहीं है ऐसा करके इदम न ममा करके त्याग करके रखा हुआ है। ऐसे स्थिति में उसका अधिकार अभी यजमान को है ही नहीं, यजमान का उसका स्वामित्व नहीं है, अब वो उनको खरीदने के लिए जो जो दिया जाता है वो अपने स्वामित्व का अंतर्गत जो वस्तु है वो दिया जाए, उन वस्तुओं को देकर के खरीदते हैं, अब वो उसके स्वामित्व में है ही नहीं, वो देवता का दान किया हुआ है, ऐसे में वो देकर के खरीदने वाली बात नहीं बनेगी, पुरोड़ाशा देकर नहीं खरीदा जा सके। अब फिर क्या करना चाहिए, इसीलिए ये जो भाग का नाम यहां हो रहा है कि ऋतिक विनियोग क्रय के लिए नहीं होगा, इसीलिए भक्षण उपयुक्त ही हविशेष का प्रतिपत्ति कर्म रूप ही यहां होना चाहिए। ये प्रतिपत्ति कर्म नाम के कर्म होता है, ये कर्म प्रतिपत्ति कर्म शेष कर्म होगा, वो प्रधान कर्म समाप्त होने के बाद में जो जो किया जाता है उन कर्मों का नाम है प्रतिपत्ति कर्म। जैसे इदापान करते हैं ये प्रतिपत्ति कर्म है भक्षण, जैसे सोमपान आया ये भी प्रतिपत्ति कर्म है, और ये पुरोड़ाशादी टुकड़ा करके सबको दे रहा है ये भी प्रतिपत्ति कर्म है, और अन्य अन्य है कृष्ण विषाण का त्याग करना ये सब प्रतिपत्ति कर्म है, ऐसे ऐसे कर्म आता है, इनको इनका नाम है प्रतिपत्ति कर्म। ये बाद का होता है, मुख्य कर्म होने के बाद समाप्त हो गया, बाद में सफाई करके आप जो है दक्षिणा वगैरह देते हैं, फल देते हैं, प्रसाद देते हैं, जैसा होता है ना, इसका नाम है प्रतिपत्ति कर्म। पूर्णाहुति होने के बाद मुख्य कर्म पूरा हो जाता है, पूर्णाहुति होने के बाद उसके बाद में जो किया जाए उसको प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं। तो ये जो है प्रतिपत्ति कर्म में आता है। प्रतिपत्ति कर्म में आने से क्या है कि पुरोड़ाशा का भक्षणार्हत्व, ये पुरोड़ाशा खाने की चीज है, वो तो खाने के लिए ही उनको दे रहा है, इसलिए भक्षण निमित्त देना चाहिए ऐसा कहा। इससे क्या प्रयोजन होगा कि वो कर्म करने वाले जो ऋतुजादि होंगे उनके अंदर एक अच्छा भाव निकलेगा, उत्साह होगा, यजमान ने हमने पुरोड़ा सा खिलाया करके एक भाव निकलेगा, भूखा है, भूख तो लगती है, तो ऐसे में एक टुकड़ा मिल गया तो अच्छा ही होता है, मन प्रसन्न होता है, इस उद्देश्य से देने के लिए कहा। लेकिन है यह भक्षणार्थक है, खरीदने का अर्थ में नहीं है ऐसा कहा। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके आगे एक वाक्य भी आया कि ये जो ब्रह्मा आदि जो पुरोड़ाशा को लेकर के खाते हैं वहां ऐसा लेकर के मुंह में डालने का नहीं, वहां कुछ मंत्र और भावना करने के लिए कहा। वो क्या है, पृथ्वी भागोसी होता भक्षयति, कि ये भाग जो है पृथ्वी का ही है, ऐसे पृथ्वी का ये भाग है, ये जो पुरोड़ाशा हमको मिला ये पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है, पृथ्वी देवता को स्मरण करते हुए इतनी व्यापक दृष्टि में करते हुए उस पृथ्वी देवता को स्मरण करते हुए होदा भक्षयति, होदा खाता है। तो ये पहले वाला मंत्र हो गया पृथ्वी भागोसी, क्योंकि अस्यंत आया ना, अस्यंत इतना भाग मंत्र है, ऐसा मंत्र बोल के वो होदा भक्षयति का, जैसा हम आचमन करते समय मंत्र बोलते ऐसे मंत्र बोलना पड़ता है, कुछ भी ऐसा नहीं खा सकते, मुख झूठा हो जाता है, इसमें से मुख झूठा नहीं होते। अंतरिक्षस्य भागोसी, और अध्वर्य जब खाएगा अंतरिक्षस्य भागोसी ऐसा मंत्र बोल करके अध्वर्य खाएगा, और दिवो भागोसी ऐसा बोल करके ब्रह्मा खाएगा, तो इत्यादि मंत्र वहां आया है। ये मंत्र से भी ये दिखाई पड़ता है कि वो उसको खाने के लिए दिया गया, वो मंत्र पढ़ करके खा रहा है, तो भक्षणार्थ पुरोड़ाशा का टुकड़ा तो दिया जाता है, इसकी व्यवस्था बता रहे। अब जो है आगे ये तृतीय अध्याय का पंचम पाद है, इस अध्याय में आठ पाद है, पूरे द्वादश अध्यायों में हमने पहले बता दिया था कि तीन छह और दस, इन तीनों अध्यायों में आठ आठ पाद है और बाकी सब अध्यायों में चार चार पाद है। तो अब पंचम पाद तृतीय अध्याय का इसका विषय आपका इसमें दिया गया, पांच एक का दिया है ना, तीन पांच एक। अच्छा, यहां विषय क्या है, कुछ आगे पीछे दिया है यहां, ये शिष्टकृत याग के बारे में अभी बताया था ना, जो पुरोड़ाशा आग्नेय अर्था कपाल जो पुरोड़ाशा है उसको दो टुकड़ा करके आग्नेय याग करने के बाद शेष को शिष्टकृत याग के लिए रखना है ऐसा कहा था, उसके संबंध में विचार है। तो पहला अधिकरण है शिष्टकृतादि शेषानुष्ठान अधिकरणम, वो क्या विषय ये है कि ये जो दर्शपूर्ण मास का जो शेष कार्य सुना गया, दर्शपूर्ण मास में शेष कार्य प्रतिपत्ति कर्म, ये प्रतिपत्ति कर्म ही इस पाद का विचार विषय है, उसमें उत्तरार्धा शिष्टकृते समावद्यति ऐसा वाक्य आया, और इडामुपक्वयति ये भी वाक्य आया, और सर्वेभ्यो हविर्भ्यः समद्यति ये भी वाक्य आया, तो सर्वेभ्यो हविर्भ्यः समावद्यति ये अलग है, फिर उत्तरार्धा शिष्टकृते समावद्यति, पहले पूर्वार्ध और मध्य में से लिया था ना, उत्तरार्ध बचा हुआ है उसके बारे में कहा। तो ये शिष्टकृत नाम के याग प्रसिद्ध है, इसका मतलब सुष्टु इष्टम करो दीदी शिष्टकृत, बहुत अच्छा अपने इष्ट फल को प्राप्त कराता है, इसलिए इसको शिष्टकृत नाम रखा। ये याग प्रधान याग के अनंतर में होने वाला कार्य है ये शिष्टकृत याग। तो पूर्व पक्ष कहता है कि यहां ये जो याग मुख्य याग होने के बाद शेष जो भाग है इसका सर्वेभ्यो हविर्भ्यः समावद्यति इति वाक्येन सर्वेभ्यो हविर्भ्यः शेष कार्यस्य प्रापितत्वा, ये आज्यादि का जो शेष कार्य है सबके लिए होगा, जो जो शेष रखा है उस शेष का अलग अलग प्रयोग बता रहे, किंतु ये सबके लिए होगा, फिर उसमें कुछ शेष नहीं रहेगा, संपूर्ण के लिए होगा। तो सर्वेभ्यो हविर्भ्यः सारे हवियों के लिए ये कहा गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो मंत्र आया सर्वेभ्यो हविर्भ्य समावद्यदि, ये मंत्र आया, इसलिए आज्यादि कर्म जो शिष्टकृत संबंधी जितने भी कर्म है ये यावद हवीर उत्तरार्धा शिष्टकृत, ऐसा कुछ वाक्य आया है कल्प सूत्रों में। तो जितने भी हवि है वो सारे डाल करके शिष्टकृत याग होता है, ऐसा कहा यावद हवीर उत्तरार्धा शिष्टकृत, इसलिए संपूर्ण डाल देना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का। तो सिद्धांत कहते हैं कि संपन्न प्रयोजन सेवा हविद्रव्य से शेष शेषावदान रूपां प्रतिपत्तिम अपेक्षित, एक विशेष बात है ये प्रतिपत्ति कर्म में जिसको लिया जाएगा वो संपूर्ण को नहीं लिया जाएगा, कहां विशेष स्थान में रखा हुआ लिया जाएगा। ये विशेष स्थान क्या है? संपन्न प्रयोज्य से एवं, संपन्न प्रयोजन से, जिसका प्रयोजन पूरा संपन्न हो गया हो पहले, इसका मतलब पुरोड़ा साष्टा का बल आपने बनाया था, उसका प्रयोजन था आग्नेय अग्नि को हवन करना, वो अग्नि को उसका स्वाहा कर दिया, ये हो गया आपका प्रयोजन संपन्न हो गया। तो संपन्न प्रयोजन वाले हो गए, जिसका मुख्य कार्य था वो संपन्न हो गया हो और बाद में शेष बचाया हो, ठीक है ना। ऐसे जो द्रव्य होगा उसको शेष शब्द से यहां समझना, हवीर द्रव्य ऐसा शेष होता है, कोई भी बचा हुआ वहां भंडार में जो बचा हुआ अथवा उस कमरे में जो कुछ रखा हुआ सारा शेष नहीं होते, शेष निश्चित होता है, ऐसे उसी को डालना चाहिए। तो शेष अवदान रूप उसी को कहेंगे, इसीलिए वहां जो ध्रुवम त्याज्यम च संपन्नम अप्रयोज्यम, ये ध्रुव नाम का एक पात्र होता है, ध्रुव नाम का एक बड़ा पात्र होते हैं जिसमें सारे घी को रखा जाता है, वो एक बड़ा पात्र है, जैसा हमारा कमंडल ये कढ़ाई आदि का होता है उसी का आकार में लंबा सा एक पात्र होता है, ध्रुव पात्र उसका नाम, ध्रुव नाम इसलिए है कि वो एक जगह रखा जाता है पक्का, एक स्थान पे वो रहेगा, उसी में से निकाल के फिर हवि बना के फिर डाला जाता है, वो इसका स्टोर करने वाला बर्तन है। तो बाकी शेष तो उसमें भी ध्रुव में भी रहेगा, किंतु ध्रुव में जो है उसको शेष नहीं माना जाता, वो अचूता रहता है, वो ध्रुव पात्र में जो हवि है ना घी आदि वो गाज्य आदि उसको हमेशा अचूता मानते हैं, मैंने उसका चुआ ही नहीं ऐसा मानते हैं, तो वो किसी का शेष नहीं बनता, समझ में आ रहा है। जैसा हम रोज जो है भंडार से चावल निकालते हैं, चावल निकाल करके फिर बर्तन में डाल के फिर बर्तन में साफ करके उसको बनाते हैं, बनाने के बाद तो कार्य होता है, इसीलिए पहले घरों में हमने देखा है कि भंडार से चावल निकालने का एक निश्चित समय होता है, वो समय में ही निकालेंगे, सुबह का एक मुहूर्त जो भी हो तो उस समय निकालते हैं। आजकल तो ये सब कोई नहीं जानता है कि उसका समय है, वो बड़ा जो ड्रम भंडार जो होता है बड़ा लकड़ी का पहले बनते थे, उसमें ढक्कन भी होता था ये सब, और हम लोग सब एक दो आदमी उसके अंदर जाके बैठ सकते, उतनी जगह होती थी उसमें, तो चुप करके बैठने के लिए सब उसमें बैठते थे। तो उसमें से चावल जब निकालेंगे तो वो समय पर निकाला जाता, उसको निकाल के एक और बर्तन में रखेंगे, फिर उसी में से उस दिन का सुबह शाम का भोजन जो भी नाश्ता पानी जो भी बनाना है उसी में से निकाल के बनेंगे, अब उसको फिर वापस नहीं डालते, वो वापस डालेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा मानते, वो ध्रुव पात्र में नहीं डाला जाएगा, इसीलिए वो उसमें जो है वो हमेशा शुद्ध रहता है, इसीलिए उसी से आप पूजा में भी ले जा सकते हैं, हवन में भी ले जा सकते हैं, अपने पकाने के लिए भी ले जा सकते हैं, सबके लिए ले जा सकते हैं, वो भंडार में जो रहता है, और बाहर जो ला करके आपने अलग बर्तन में रखा उसका तो आप उसमें प्रयोग करने के बाद उसको फिर पूजा में नहीं ले जा सकते, समझ रहे ना, वो फिर जो है झूठा हो जाता, वो तो आपने इसके लिए प्रयोग कर दिया, ये अंदर है। यहां भी ऐसे ही बात कर रहे हैं कि ध्रुव पात्र में जो है वो शेष में नहीं मानते हैं, वो जो पहले लिया था कपाल आदि में रह करके जो डाल दिया था उसको शेष मानते हैं, उसी का शेष भाग का हवन होगा, इसीलिए आज्य शेष का अर्थ संपूर्ण को डाल दो ऐसा नहीं है। तो यहां सूत्र ऐसा आया सर्वस्मैवा एदद्यज्ञाय गृह्यते यद्ध्रुवायामाज्यम, तो ये ध्रुवा में जो आज्य होता है वो संपूर्ण यज्ञ के लिए प्रयोग में आता है, उसको यहां नहीं लिया जा सकता। ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें हैं इसमें, ये मीमांसा सूत्र है ना। अब पूरा हमारे संस्कृति को देखेंगे, ये सारे देख करके हमारे संस्कृति चल रही है। अब ये सब तो हमने बचपन में हमारे घर में देखा, ऐसे करते हैं, वहां जाकर के करने देते हैं, उसमें समय से उसको निकाला जाता है, फिर वहां पर नमस्कार भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तब जाकर के उसको निकाल के लाते हैं। तो उसके लिए जैसा वहां जो दादी होंगे, जो बुढ़ी होंगे, वो लोग करते थे, बाकी लोग जो है फिर उसको करते थे, या वहां का जो मुखिया होंगे, गृहिणी होंगे, वही करेंगे। तो ये नियम था, और कई कई दिन है उस दिन नहीं निकालते, उधर जाने नहीं देते, ऐसे सब नियम था। तो ये सब कहां से आया, ये सब ये शास्त्र से आया हुआ है। तो पूरा जीवन है हमारा ऐसा, किंतु हम जानते नहीं इसको क्या करना है, कैसे करना है, इसका तत्व तो नहीं जानते थे, तो प्रयोग भी नहीं जानते, ऐसा हो गया। इसीलिए ये सब सुनने से आपको याद आ जाएगा, मालूम हो जाएगा कि ऐसा सब था। अब जो है पहले की बात को फिर लाते हैं कि सोम भक्षण के बारे में विचार किया था कि सोम भक्षण के बाद उल्टी करने से उसको प्रायश्चित करना चाहिए। फिर अब जो विचार करना चाहते हैं कौन कौन सोम भक्षण करेंगे, वहां दो बातें बताई थी, एक तो प्रायश्चित करना चाहिए, और वो भी वैदिक के लिए प्रायश्चित होगा, लौकिक के लिए कोई प्रायश्चित का मतलब नहीं। दूसरी बात बताया था यजमान प्रायश्चित करेगा, सबके लिए हो जाएगा, उल्टी करने वाले सबके लिए हो जाएगा, ऐसा कहा था। अब जो है वो पीने वाले में कौन कौन रहेगा, क्योंकि 16 ऋषि जो है यजमान है, यजमान पत्नी है, तो इसमें 16 तो क्या 18 तो हो गया। अब इनमें से कितने पिएंगे कितने नहीं पिएंगे ये विचार करके, इसके लिए 2-3 अधिकरण है, इसमें दो अधिकरण का संक्षेप विचार करेंगे। ठीक है, समय हो गया 5 मिनट, कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य